สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้คุณแซมอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณแซม ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับ นะฮะคุณแซมเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยครับแต่ว่านานแล้วครับประมาณ 5-6 ปีตั้งแต่ที ่บ้านเก่าโอ้นานๆอันนั้นถือว่านานแล้วนะครับ เ ออนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณแซมตอนเนี้ยโทรมาจากแถวไหน ย่านดินแดงครับผม แถวๆดินแดงนะ ใช่ครับ มาคุณแซมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟัง ครับผม เป็นงานวันเกิดของหลานแล้วก็เกิดเหตุการณ์เรื่องนี้ขึ้นเรื่องของขวัญ ของขวัญวันเกิด เอออยากฟังครับเรื่องนี้คุณป้าเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณแซม ครับผมก็คือเรื่องนี้ย้อนไปประมาณเมื่อ19-20ปีที่แล้วครับ ครับ ตอนนั้นเป็นวันเกิดของน้องเอ๋ยครบรอบ2ขวบ คร ับซึ่งครอบครัวน้องเอ๋ยเนี่ยมี4คนมีป้าสาป้าที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยครับป้าสาแล้วก็ลุงนิดแล้วก็น้องเอ๋ยแล้วก็แนนเป็นพี่สาวน้องเอ๋ย คร ับ ครับเรื่องก็เกิดอยู่ในคอนโดนะครับอยู่ชั้น4 คร ับ ครับซึ่งนั้นเป็นวันเกิดน้องเอ๋ยเนี่ยก็คือคนเขาก็มากันตามปกติก็มีเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆจะมีเพื่อนน้องเอ๋ยเพื่อนแนนมากันแล้วก็เพื่อนประสาทเพื่อนลุงนิดครับซึ่งแต่ละคนเด็กแต่ละคนที่มาในงานเนี่ยครับก็จะมีของขวัญติดไม้ติดมือกันมาทุกคน ค แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นตุ๊กตา ครับ ฮัลโหลครับ ครับผม ครับผมแล้วก็เขาก็นั่งกินแกงผ่านไปสักระยะหนึ่งครับน้องเอ๋ยก็โวยวายขึ้นมาเขาก็โวยวายว่าไม่เอาไม่เอาตุ๊กตาไม่เอาไม่เอาเขาก็พูดอยู่แค่นี้ครับเด็กสองขวบบอกไม่เอาตุ๊กตาตัวนี้ไม่เอาไม่เอาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังไม่ค่อยเอะใจอะไรเพราะว่าก็นึกว่าง่วงตามประสาทเด็กเพราะว่าก็ค่อนข้างดึกแล้วสองสามทุ่มแล้วน้องก็อาจจะง่วงแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งครับแม่น้องเอ๋ยเขาก็หันไปเห็นน้องเอ๋ยเดินออกจากบ้านไปครับกำลังจะปีนออกนอกกระเบียงไปครับคือห้องน้องเอ๋ยอยู่ชั้น4 คร ับ แล้วพอเขาเห็นดังนั้นนะครับก็โวยวายกันแล้วก็เพื่อนของป้าสาก็รีบวิ่งไปคว้าตัวน้องเอ๋ยมาซึ่งตอนนั้นตัวน้องเอ๋ยก็กำลังจะก้าวกำลังจะพ้นออกจากระเบียงไปอยู่แล้วแล้วพอลุงเขาไปอุ้มมาปุ๊บน้องเอ๋ยก็ได้แต่ตะโกนว่าหนูจะไปหาพี่เขาหนูจะไปหาพี่เขาเนี่ยครับ อยู่ข้างล่างซึ่งทุกคนก็มองลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็โล่งมันเป็นแค่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์พอเป็นแบบนั้นทุกคนก็เริ่มใจไม่ดีแล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังนั่งกินกันต่อแต่อีกสักพักนึงครับแล้วน้องเอ๋ยก็ในช่วงระหว่างนั้นน้องเอ๋ยก็จะพูดอยู่เรื่อยๆครับว่าไม่เอาตุ๊กตาไม่เอาตุ๊กตาตัวนี้เอาออกไป คร ับ แล้วจนกระทั่งเลิกงานกันก่อนเที่ยงคืนน้องเอ๋ยก็โวยวายขึ้นมาหนักเลยครับไม่เอาไม่เอาคืออะไรบ้างหนักเลยท ี นี้ทางประสาทกับลุงนิดก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะว่ามันก็น่าจะผิดปกติเขาก็เลยลุงนิดก็เลยไปเอาพระมาครับมาสวมคอให้น้องเอ๋ยพอสวมให้ปุ๊บน้องเอ๋ยกรี๊ดลั่นเลยครับ เด็กสองขวบเนี่ยนะ ใช่ครับกรี๊ดออกมาเลยครับแล้วก็บอกว่าร้อนเอาออกไปร้อนครับจะพูดอยู่อย่างนี้ครับซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ไม่รู้จะทำไงแหละเพราะว่าใช่แน่แหละคือมันผิดปกติ มัน เป็นไปไม่ได้แล้วก็ว่าจะเป็นเหตุเขาเรียกว่าอะไรครับคือมันไม่ใช่เรื่องปกติครับครับแล้วทีนี้เ ขาก็เลยถามน้องเอ๋ยว่าตุ๊กตาตัวไหนตุ๊กตาตัวไหนที่แค่เอาออกไปเพราะว่ามันมีหลายตัวครับแล้วเขาก็ไปสังเกตอยู่ตัวหนึ่งที่น้องเอ๋ยเขายื่นให้น้องเอ๋ยแล้วน้องเอ๋ยโยนทิ้งครับ ครับ ครับพอได้ตัวตุ๊กตาที่โยนทิ้งมาแล้วน้องแนนะครับพี่สาวเอ๋ยเขาก็จับได้แล้วว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยใครเป็นคนเอามาเขาก็พาไปบ้านของเพื่อนน้องแนนะครับเพราะว่าคนที่เอาตุ๊กตาตัวนี้มาให้ครับเป็นเพื่อนของน้องแนเขาก็พาไปแต่ในขณะนั้นก็คือน้องเอ๋ยจะส่งเสียงร้องตลอดเลยครับว่าร้อนคือพูดวนเวียนอยู่แต่แบบนี้ครับแล้วจนกระทั่งเขาก็ลงกันไปเคาะห้องบ้านเพื่อนน้องแนนะครับเพื่อที่จะเอาตุ๊กตาไปคืนพอเคาะปุ๊บแล้วประตูแล้วเจ้าของบ้านนะครับเปิดประตูมาซึ่งพ่อของน้องเอ๋ยเนี่ยถือตุ๊กตาอยู่และกำลังจะเอาไปคืนนะครับแต่พอเปิดประตูห้องมาเขาก็เห็นข้างในห้องอะครับมีโต๊ะเขาจะเรียกว่าอะไรครับโต๊ะที่แบบเปิดเลี้ยงกุมารนะครับ โต๊ะหมู่ โต๊ะใช่ครับใช่ครับโต๊ะหมู ่ แล้วข้างในห้องนั้นนะครับก็มีตุ๊กตาแบบเดียวกับที่แบบเดียวกับที่พ่อน้องเอ๋ยถืออยู่เลยครับอยู่ในตรงโต๊ะหมู่ตรงนั้นวางอยู ่เดี๋ยวถามหน่อยตุ๊กตาที่ว่านี้อธิบายให้ฟังหน่อยคุณแซบตุ๊กตาลักษณะแบบไหน เสียงพี่แจ็คเบามากครับผมไม่ค่อยได้ยิน ตุ๊กตาลักษณะแบบไหนคุณแซม อ๋อครับผมคือภาษาเขาเล่าว่าเป็นตุ๊กตาผู้หญิงธรรมดานี่แหละครับเขาจำได้ลางๆเพราะว่ามัน19-20ปีเขาบอกเป็นตุ๊กตาผู้หญิงธรรมดานี่แหละครับ ครับ แจ็คคือเขาเปิดห้องไปก็เจอโต๊ะหมู่บูชาเจอโต๊ะหมู่แล้วก็พวกขุนมงคุมารอะไรวางเต็มแล้วก็มีตุ๊กตาอันนั้นนะครับแล้วพ่อเขาเห็นลูกนิดถือตุ๊กตาอยู่ครับพ่อเขาบอกเอ้าแล้วตุ๊กตาไปอยู่ที่ไหนไงผมก็ว่าอยู่มันหายไปตัวหนึ่งครับก็คือสรุปว่าลูกของบ้านนั้นนะครับที่เพื่อนแรงเขาไปงานวันเกิดแล้วไปมาตอนแรกอ่ะก็คือเห็นเพื่อนแต่ละคนเอาของฝากวันเกิดไปให้แต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาไม่รู้จะให้อะไรครับเขาก็เลยกลับบ้านไปเอาตุ๊กตาตัวนั้นนะครับเอาไปให้น้องเอ๋ย โอ้โอ้โอ้ครับ นั่นแหละครับเรื่องก็ประมาณนี ้แล้วตุ๊กตานั้นมันคืออะไรที่เขาเอาไว้ที่โต๊ะหมู่ฮะ ก็คือเขาซื้อไปให้กับเขาเลี้ยงกุมารทองครับเขาก็ซื้อให้เป็นของเล่นของกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อก็คือตอนที่จะเอาตุ๊กตาไปคืนปรากฏว่าพอเจ้าของบ้านเขาเปิดประตูออกมาก็เห็นตุ๊กตาลักษณะเดียวกันวางอยู่ที่โต๊ะหมู ่ใช่ครับ ก็เลยถึงบางอ้อว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ปกติแล้วและด้วยความที่เด็กเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าจะหาของขวัญอะไรไปให้หลานคนเนี้ยไปให้เพื่อนก็เลยหยิบตุ๊กตาตัวเนี้ยไปเป็นของขวัญ ใช่ครับควรไว้นะ อ๋อโอเคแล้วได้เอาไปคืนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เอาไปคืนหลานดีขึ้นไหม หายเลยครับ หายเลย สบายเลยครับ หรอเออนะคือเรื่องเนี้ยประมาณสัก19-20ปีตอนนั้นน้อง2ขวบ ครับ ตอนนี้ ก็22แล้วครับ ได้เจอกันอยู่มั้ยได้เจอกันอยู่มั้ย เจอกันอยู่ได้ป่ะ เออแล้วได้เคยคุยเรื่องนี้กับเขามะ เขาจำไม่ได้คร ับ อ๋อจำไม่ได้ใช่ไหม ใช่ครับแต่ป้าเขายังจำได้อยู่เพราะว่าเป็นวันเกิดลูกเกือบเสียลูกไป ครับเออด้วยความที่เด็กไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ผิดหรอกคือรู้เท่าไม่ถึงการของแท้เลยฮะนะโอเคได้เหมือนคุณแซมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมสักเท่าไหร่แต่ผมได้ยินเสียงคุณแซมชัดเจนนะ ครับผมได้ยินเบามากเลยคร ับ น่าจะเป็นที่โทรศัพท์ของคุณแซมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเปิดไมโครโฟนปกติมากเลยได้ครับคุณแซมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแซม ครับ นะฮะขอบพระคุณมากๆนะคุณแซมนะ ครับผม ครับสวัสดีครับ